dit bord. O Herre, selv har de bygget. Fra du sin tåne fugl og gul, på åtens vinde som rammet, med stråle støt og underfuld, sig barens pejler i havet, ud sol går i sit guld slår din, skinner i bukket glæder, i rosens sky på morgens tid, står lysets banner med.